اللہ مالک کی توفیق سے کل کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو دین کی دعوت کے دینے کے واقعہ کا ذکر کیا. سورہ مریم آیات 41 سے لے کر 51 کے حوالے سے ان کے واقعہ کے پیش کرنے کے بعد اس واقعہ سے حاصل ہونے والے جو دروس عبرتیں اور سبق ان کے بارے میں اللہ کریم کی توفیق سے 3 دروس ذکر کیے. چوتھے درس، چوتھی نصیحت، چوتھی عبرت سے بات پہنچی اور چوتھا سبق یہ تھا کہ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جو سنگین اور درست رویہ اختیار کیا، ابراہیم علیہ السلام کا اس رویہ کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ تھا. اللہ کریم نے نقل فرمایا، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. انہوں نے کہا، میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، آپ کے گناہ کی معافی کا سوال کروں گا. یقیناً میرا رب میرے ساتھ شفقت فرمانے والا ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ سے اور آپ اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں ان سے دور ہوتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، پر میں اپنے رب سے التجا کروں گا، اَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، شاید کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں محروم اور بد نصیب نہ کروں. توجہ فرمائیں، اتنا اعلیٰ، کتنا عظیم شان رب عمل ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ کی درستگی، باپ کی سختی اور باپ کی سنگینی کے جواب. تھوڑا سا جتنا وقت میسر ہے اس میں بات کو کھولنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں. عام طور پر ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اگر کوئی ہم سے نامناسب رویہ اختیار کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک کا جواب پتھر سے دے، تم نے ایک سنائی ہے 10 سنائیں گے، بھول جاتے ہیں. کسی کی نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، بھول جاتے ہیں. مشن کیا تھا اور اب ہمارا ایٹیچیوڈ کس کا ہے؟ یہ دین کی دعوت دینے والوں کا طرز عمل نہیں. ایسا دعوت دینے والا دعوت کو فائدے کے بجائے نقصان کرتا ہے. اللہ کے بندے، تو انبیاء کے مشن کی، تو انبیاء کے مشن کو چلا رہا ہے، کس کی مقصد پہ بیٹھا؟ تو اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، مارکیٹ میں جب کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے تو نائب ہے خلیل الرحمن ابراہیم کا، تو نائب ہے موسیٰ کلیم اللہ کا، تو نائب ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زبان کو روک کے رکھ. ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت کر کے تو نے اچھا کام کیا لیکن تیرے غلط ری ایکشن نے دین کی بدنامی ہو جائے. ایسے نہ کر. اور بات ساتھی ایسے بھی ہیں کہ اگر ایسا سخت رویہ دیکھیں تو جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. بلی بن جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. آپ نے سنا, پھر دہراتا ہوں تاکہ بات جو ہے نشین ہو جائے. باپ کی, باپ کا جو ری ایکشن تھا اس میں تین باتیں. نمبر ایک, ڈانٹنا. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ابراہیم تو میرے دین سے منہ مار رہا. ڈانٹا. نمبر دو, لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر رکے نہیں پتھر مار مار کے تیری زندگی کو ختم کر. نمبر تین, واہجرنی ملیا, تیرے ساتھ میرا بائیکاٹ. باپ اس کی طرف سے ان تین باتوں پر مشتمل جواب ہو. اگر آدمی کچا ہو اس کے جھاگ کی طرح بیٹھنے کے بہت امکان ہیں, لیکن یہ خلیل الرحمان ہے. قیامت تک آنے والے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے نمونہ ہے. ان کے موقف میں رائی برابر کمزوری نہیں آئی, زبان نرم, لہجہ با ادب, رویہ مجسمہ احترام, لیکن موقف بہت سے زیادہ مضبوط. اور یہ ہے ذمہ داری دین کی دعوت دینے والی. ایک اور بات جو ان کے اس جواب میں پنہا ہے, دین کی دعوت دیتے ہوئے جب دیکھا جائے کہ مخاطب کج بخشی پہ آیا ہے, توجہ فرمانا, عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں. دین کی دعوت دیتے ہوئے جب مخاطب دیکھیں کج بخشی پہ آیا ہے, بیکار لاین گفتگو پہ اتر آیا ہے, دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتا, تو اس وقت گفتگو کو بند کر دینا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے, میرا دل چاہتا ہے بات کو بہت کھولوں لیکن وقت کے پابند ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہوئے چار باتیں انتہائی عظیم الشان فرمائیں. اختصار سے آپ پوجا کس کی کرتے ہیں؟ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا. میں آپ کو جو دعوت دے رہا ہوں میری حیثیت کیا ہے؟ خالق کی طرف سے میرے پاس علم آیا. نمبر تین, آپ کس کے پیچھے لگے ہیں؟ شیطان کے. نمبر چار, مجھے ڈر ہے کہ شیطان کی پیروی کر کے آپ رحمان کے عذاب کے مستحق ہو جائیں. کتنی منطقی ترتیب, سسٹمیٹک گفتگو. ہر جملہ ایسے ہے جیسے کہ ہار میں موتی پروئے. ہر جملہ اپنی جگہ پہ انتہائی مناسب. اب آپ دلیل کا جواب دلیل کی بجائے دیں, اور اس دلیل کا جواب کیا دیں؟ جب کج بخشی میں اترا ابراہیم علیہ السلام, مناقشے کا, ڈیبیٹ کا, ڈسکشن کا دروازہ بند کرتے. سلام علیک. ہمارے کئی ساتھی جب جھگڑے پہ آتے ہیں تو ساری رات جھگڑ پہ رہتے ہیں, سارا دن جھگڑ. اچھا طریقہ, اس وقت تک جھگڑے اور کون جھگڑے, جھگڑنے سے مراد آرگومنٹس دیں, اس وقت تک جب کہ مخاطب دلیل کا جواب دلیل سے یا دلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب دیکھا جائے کہ مخاطب دلیل کو دلیل کے رنگ میں لیتا ہی نہیں, تو اس وقت گفتگو کو بند کرنا, سنت ابراہیم علیہ السلام سلام علیک فاستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. ایک اور بات وقار بڑی ضروری بات ہے اور شاید ہم میں وہ بات بہت ہی تھوڑی. نیازی صاحب آپ کل بھی کسی اتنی رائے پر سنے ہیں. میں نے ظاہر ابھی دادی ہے. ایک اور بات بڑی ضروری وَأَعْتَذِرُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. جب دیکھا جائے کہ بڑی توجہ کرے اور یہ نہیں ہم توجہ کریں سب سے زیادہ نہ کروں کہ پھنسے ہم اس غلطی میں. میں معاف کرنا جو بات بھی کہتا ہوں مجبور ہوں کہ متکلم بولنے والے کی حیثیت سے مخاطب کا صیغہ استعمال کرتا ہوں لیکن اس کا سب سے پہلے خطاب مجھ کو. ہم سب پھنسے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے میں منبر میں بیٹھا ہوں تو آپ سے اونچا ہوں. نہیں, ڈوبے ہیں ہم سب. وہی بچے گا جس کو رب بچا. ایک اور سبق اور بہت ہی اہم سبق. جب میں اور آپ دیکھیں کہ برائی کا روکنا, برائی کو بدلنا ہمارے بس سے باہر ہے اور ہم زور لگا لیں تو پھر کیا کریں؟ وہ جو ہم کرتے ہیں دان نکال کے معان کے کرتے ہوئے برائی والوں کے ساتھ شریک ہو جائیں, یہی کچھ کرتے ہیں نا. ہم میں سے کافی ساتھی ایسے ہیں جو برائی کو ناپسند کرتے ہیں کافی, لیکن ہوتا کیا ہے, یا تو روکتے نہیں. جب نہیں روکتے تو ہم بھی گرم جوشی سے مسافر کرتے ہیں, معان کے کرتے ہیں, دان نکالتے ہیں, جیسے کچھ ہوا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ طریقہ غلط ہے. میں اور آپ برائی کو روکنے کے لیے زور لگائیں. جب دیکھیں ہماری پیش ہمارا بس نہیں چل رہا اس مقام کو چھوڑ جائیں, اس مقام کو چھوڑ جائیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کیا ان کے بارے میں نقل فرمایا, وَأَعْتَذِرُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, باپ آپ کے روبرو میرا بس نہیں چل رہا, اب میں کیا کر رہا ہوں, بحث کیا کر رہا تھا, بحث کا دروازہ بند کر کے میں اس جگہ سے کوچ کر رہا ہوں. آپ کو چھوڑ رہا ہوں اور آپ کے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ رہا ہوں. اور وَأَدْعُو رَبِّي, آپ کو تو چھوڑ رہا ہوں اپنے رب کو چھوڑ نہیں رہا. اگر آپ سے خیر کی امید نہیں اپنے رب سے خیر کی امید رکھے. وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, آپ نے تو مجھے مایوس کیا ہے لیکن اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں. قرآن کریم نے اس قانون کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 140 نوٹ کریں, گھر جا کے دیکھیں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. تم پر کتاب میں یہ بات نازل, اچھی طرح نوٹ کریں. میں کیا کہوں, اپنی بات سب کی بات ہم اس بات کو بھول گئے اور برائیوں کے زور میں ہماری اس بھول اور غلطی کا کھوکھٹا بہت زیادہ. فرمایا قرآن میں تم پر یہ بات نازل کی گئی کہ تم جب دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, ان کا انکار کیا جا رہا ہے, تو کیا کرو, فلا تقعدوا معهم، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو نہیں، اور اگر بیٹھو گے تو کیا ہوگا، انکم اذا مثلهم، ہائے ہے بات کے نہیں، ہم فرمایا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے تو تم اور وہ برابر برابر، اگر میں اور آپ دیندار تھے ہم کوئی نہیں، لیکن تھوڑی بہت دین کی بات سنتے تھے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر ہم جو دین کی بات سنتے اور کرتے ہیں صرف اتنا ہی کریں کہ جو دین کے خلاف بات کرتے ہوئے ہماری بات نہ سنیں، ہم اگر ان سے دور ہو جائیں تو مجھے یقین ہے اپنے رب کی رحمت سے کہ بہت حد تک برائی کمزور ہو جائے، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ نافرمانی کی مجلس میں بعد میں یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی اچھے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی بہت صحیح تھے، فلاں صاحب بھی بہت صحیح تھے، ہوتا ایسے کہ نہیں، یہ فلاں صاحب کی اللہ ہدایت دے اس کا بیڑا پہلے کر، اس نے رب کے قانون کو توڑا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے وہ بول رہا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اور بھی اتنے سبق ہیں، آخری بات اختصار سے ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کہ باقی دو تین منٹ ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہائے، میرا دل ہے کہ ایک ایک سبق پہ لمبی دیر بیٹھ کہ ہیں بڑے قیمتی، آخری بات انتہائی اختصار سے، ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے، اللہ، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، تو کیا اللہ نے ان کو ضائع کر دیا، ہمیں کیوں گھبرا کرتا ہے، اللہ نے ضائع کیا، یہی آیات جو ہم پڑھ چکے اور سن چکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے چھوڑا، ان سے جدا ہوئے، تو ہم نے ان پر اپنی رحمتیں فرمائی، انہیں اسحاق دی، یعقوب دی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، اور کیا دیا، ہم نے ان کا ذکر خیر لوگوں میں جاری کر، یہاں انتہائی اختصار سے اللہ میرے دل میں سب سے پہلے، میں کہہ رہا ہوں اب مجھے اپنی جان سب سے زیادہ پسند، اللہ میرے دل میں اور آپ سب کے دل میں یہ بات اتار دیں کہ اگر میں اور آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے تو اللہ اس کا بہترین بدلہ دنیا ہی میں عطا کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کافر باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، اللہ نے کیا کچھ دیا، نبی بیٹا، نبی پوتا، اور جب تک دنیا باقی ہے ان کا ذکر خیر، ان سے محبت کرنے والے، ان کی عزت و تکریم کرنے والے اس دنیا میں چھوڑے، اللہ مجھے اور آپ سب کو ابراہیم علیہ السلام سے سبق اور نصیحتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ساتھی تشریف